Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 lutego. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSZ-u w Brukseli będzie rozmawiał z czterema komisarzami. Prezydent z wizytą w Republice Korei, potrwa ona kilka dni. Policjanci rozbili gang złodziei luksusowych samochodów. Spotkanie z czterema unijnymi komisarzami czeka szefa polskiej dyplomacji. Szef MSZ-u dziś z wizytą w Brukseli. Jacek Czaputowicz będzie rozmawiał z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Francem Timmermansem, z komisarz odpowiedzialną za sprawiedliwość Werą Jourovą, także z szefową unijnej dyplomacji Federiką Mogherini i polską komisarz odpowiedzialną za rynek wewnętrzny Elżbietą Bieńkowską. Jednym z głównych tematów ma być kwestia praworządności. Szef polskiego MSZ-u po raz drugi spotka się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Francem Timmermansem. Chcę ten stały kontakt utrzymywać. Podczas tej rozmowy minister Czaputowicz ma powtórzyć stanowisko w sprawie reformy sądownictwa, którą kwestionuje komisja, a Polska odpiera zarzuty o zagrożenie dla niezawisłości sądów. To stanowisko zostanie też przedstawione unijnym krajom, które, jak mówił minister Czaputowicz, mają obecnie tylko dokument Komisji Europejskiej. Według nas napisany zbyt konfrontacyjnym językiem i dość niesprawiedliwy. Podczas rozmowy z komisarz odpowiedzialną za sprawiedliwość Werą Jourovą pojawi się zapewne temat forsowanego przez nią pomysłu powiązania wypłaty unijnych funduszy z niezawisłością sądów. Spotkanie z szefową unijnej dyplomacji Federico Mogherini ma dotyczyć bieżących spraw zagranicznych. Natomiast z polską komisarz Elżbietą Bieńkowską minister Czaputowicz ma rozmawiać m.in. o unijnym funduszu obronnym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dwie ofiary mroźnej nocy zmarły z wychłodzenia w województwie pomorskim, informuje Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To już 34 osoby od 1 listopada, czyli w tym sezonie. Dlatego myślę, że po raz kolejny warto przypomnieć o tym, żebyśmy wszyscy byli czujni, uważni, że jeżeli wiemy o osobach, które mogą naszej pomocy potrzebować, przebywają w jakichś nieogrzewanych pomieszczeniach, w ogródkach działkowych, albo po prostu widzimy osoby nieprzytomne na ulicy, zadzwonimy wtedy pod numer alarmowy 112, zaalarmujmy służby, one na pewno pomogą. W północnej części Polski dziś w nocy słupki rtęci spadły kilkanaście stopni poniżej zera. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką rozpoczął kilkudniową wizytę roboczą w Republice Korei. Ceremonia powitania odbyła się w Seulu. Andrzej Duda, dziękując za zaproszenie, powiedział, że jest to dla niego ważna wizyta. Cieszę się bardzo, że mogę odbyć tę wizytę, dlatego że Polska jest przez najbliższe 2 lata członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, a sprawa pokoju na Półwyspie Koreańskim, sprawa wolności i bezpieczeństwa nie tylko obywateli Korei Południowej, ale przede wszystkim także i obywateli świata jest dla nas bardzo ważna. Po ceremonii powitania zaplanowano rozmowę obu przywódców. Wypożyczali drogie samochody, a następnie rozmontowywali je na części. Gang złodziei luksusowych aut rozbili policjanci i CBŚP. Przestępcy wyłudzili samochody o łącznej wartości 2,5 miliona złotych. Przestępcy tylko w ciągu ostatniego półrocza mogli ukraść co najmniej 18 luksusowych samochodów, które nigdy nie wróciły do właścicieli. Podejrzani, posługując się podrobionymi dokumentami na fałszywe nazwiska, odbierali z wypożyczalni samochodów najbardziej luksusowe auta, po czym sprzedawali je na części. Za każdym razem szefostwo gangu wysyłało po samochód inną osobę, która dostarczała auto w inne miejsce demontażu. Łącznie policjanci zatrzymali 8 mężczyzn i 2 kobiety. U zatrzymanych znaleziono maczetę, pistolet pneumatyczny, paralizator, podrabiane dokumenty, urządzenie do zagłuszania i narkotyki. Wrocławscy policjanci przejęli ukradziony samochód o wartości 70 tysięcy złotych, który zwrócono właścicielowi. Prokuratura postawiła zarzuty 6 osobom. Jedna z nich podejrzewana jest o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Łącznie prokuratura postawiła 24 zarzuty oszustwa, prania pieniędzy, posługiwania się fałszywymi dokumentami i uczestnictwa w handlu dużych ilości narkotyków. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Policja jest na tropie kolejnych członków gangu. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Na południu, wschodzie i w centrum pochmurno z przelotnymi opadami śniegu. Na pozostałym obszarze pogodnie. W Olsztynie -2 stopnie, w Augustowie, Gdańsku, Koszalinie i Bydgoszczy -1, w Warszawie, Lublinie, Kielcach, Rzeszowie i Krakowie 0, a w Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie +1. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Augustowskie noce zimą? A jakże? Krakowskie trio Hard Times i jego nagrania z albumu zatytułowanego 7. Najlepsza bluesowa płyta ubiegłego roku w wydaniu koncertowym. Na żywo z Augustowa. Zrób jeszcze krok, a zobaczysz, że nie jestem całkiem zły. Po czym wracasz znów do

To abstrakcja. Barbara Wrońska z jej najnowszej solowej płyty Dom z ognia, a te płyty dwie powędrują. Jedna do pani Lidii do Poznania, a druga do pana Tomasza do Głogowa. No to jeszcze limeryk od pana Bartka. Pewien facet z Raszyna mówił, że bez pączka nie wytrzyma. Poszedł więc do sklepiku, pączka nie było, kupił kleiku i jadł go w pociągu do Kętrzyna. No można i tak, a już za kilka minut o tłustym czwartku z dziecięcego punktu widzenia. Tłusty czwartek to tylko się obżera pączkami i nie robi przerwy do nocy. I nie ma w ogóle pieniędzy, bo to dużo kosztuje. No tak, ale za dobre pączki naprawdę warto zapłacić. Kasia Stoparczyk i dzieci już za chwilę. Yeah, this is my way of telling you that everything.

wspomniany Krzysztof Zalewski i Czesław Mozil. Premierą tego artystycznego projektu otworzymy cykl spotkań Zagadkowa Osiecka. No a to oznacza nie mniej, nie więcej, że studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej otwieramy dla najmłodszych. Osłona pierwsza, przypominam, w najbliższą niedzielę, 11 lutego, od 9 do 11. Zaprasza kto? Oczywiście Katarzyna Stoparczyk, 22 i 7 trójek. Kto chce do nas przyjść, może zadzwonić. Heart of the sun, circular waterfall, never gonna die. Acting that seems telling of dreams. The party, pushing for space, pain on the face. Heart of the Sun to Red Box. Przypominam o Zagadkowej Osieckiej w najbliższą niedzielę od 9 do 11. Katarzyna Stoparczyk zaprasza na pierwszą odsłonę koncertu, audycji, w każdym razie czegoś zupełnie nowego na naszej antenie i w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dla najmłodszych. 22 i 7 trójek na telefon od Państwa czeka pan Bartek. Kolejny limeryk z pączkiem w roli głównej od pani Grażyny tym razem. Raz pewien smakosz z Torunia pierników jeść przestać nie umiał, aż pączka spróbował i odtąd żałował, że musi w jedzeniu mieć umiar. Czekamy na kolejne. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. No i my tu o pączkach w tłusty czwartek, to oczywiste, ale przecież są tacy wśród nas, którzy nad pączki wynoszą faworki w niektórych rejonach Polski zwane chruścikami i do wielbicieli faworków właśnie należy Marta Gessler. No a jeśli chodzi o faworki, to oczywiście muszą być kruche. Najlepsze są takie cieniutkie, cieniuteńkie, które trudno jest nawet wziąć do ręki, żeby się nie pokruszyły i za żadne skarby, uwaga, do ciasta nie wolno dodawać proszku do pieczenia. O nie wolno. Naprawdę, nie róbmy. Oczywiście trzeba obliczyć, czy droższy jest proszek do pieczenia, czy jedno jajko, ale tajemnica moja jest taka, że dodaję dużo jajek. To jest podstawa. Czyli potrafię na pół kilo mąki dodać 10 żółtek, wyłącznie żółtka. Dodaję alkohol, dodaję śmietanę i to jest bardzo proste. Mąka, jajko, śmietana. Ponieważ żółtka są nierówne i żółtka są w tej chwili malutkie, to potrafię chlupnąć jeszcze jedno. Te żółtka tworzą nam jak gdyby cały smak i chrupkość, dlatego że ja jednak jestem fanką takich łamiących się faworków. Jakie jeszcze tajemnice? Właściwie to trochę szaleję z tym alkoholem, dodając do faworków wszystko i dobry smalec. Ciekawa jestem, jak jest u Państwa, pączki czy faworki? 71-335 można odpowiedzieć na to pytanie, bardzo ważne. Za chwilę w Trójce Kino, a teraz Jaromir Nochawica. Tak mi tě zavinu jak do šály a noční krajinu opřu o skály. Za nima hladit tě budu očima. Bez dechu budu dýchat skřelemi, jako pták ve vodě, jak ryba na zemi. Pomalu zní bubny z Nepálu. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Touha, která nikdy nekončí, je jako zajíc a jemu v patách hončí. Stráněmi běží malí hoši s holemi. Jsem jeden z nich, ten první s praporem, slunce zapadá za černým obzorem. Maminko, ona mě trápí malinko. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Peklo je potažné sametem a biče na sebe si sami sobě upletem. Z rohu do rohu a dál už nemohu. Hlava se točí jako ve víru a tělo končí v černé díře vesmíru. Bolí to, je na bráně pekla vyryto. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, a ty to víš a zvedáš cenu. Empire State od Jaromira Nochawice, od pani Renaty z Sosnowca, limeryk. Pan z miejscowości Kleszczele, pączków chciałby zjeść wiele. Obejrzał portfel pusty, pomyślał, to są zapusty, więc wprosił się na wesele. Zapraszamy do reklamy. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowi. O, w tłusty czwartek w Lidlu pączki za grosze. To ja wszystkich zaproszę na te pączki za grosze. I dla siebie też jednego poproszę. Już teraz w Lidlu przy zakupie 12 pączków z nadzieniem wieloowocowym. Jeden pączek tylko za 38 groszy. Tak, tylko 38 groszy. Gościem programu jest znana aktorka pani Teresa Lipowska. Pani Tereso, z okazji jubileuszu dużo zdrowia, szczerze, od serca. Bardzo panu dziękuję. Ale musi pan wiedzieć, że moje serce ma cichego pomocnika. Tabletki Wicard. Suplement diety Wicard jest bogaty w wyciągi z roślin takich jak głuk, który wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Oraz ostrzyż długi, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Wicard. Wie pan, wystarczy jedna tabletka dziennie. Z całego serca polecam. Wicard. Dla twojego serca. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 13 minut przed 11. Fajny film. Wczoraj Polska Akademia Filmowa przyznała nominację do Orłów 2018. Wiemy już, że najwięcej szans na polskie nagrody filmowe ma w tym roku Piotr Domalewski i jego film Cicha Noc. Z Violettą Kamińską, wiceprezes Niezależnej Fundacji Filmowej, organizującej już od 20 lat ceremonię Orłów, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Znamy już tegorocznych nominowanych do Orłów 2018. 20. edycja tej nagrody i okazuje się, że po 20 latach tak znowu zabrakło prezydenta, tak? Tak, historia zatoczyła koło. Dokładnie 20 lat temu Dariusz Jabłoński również nie był obecny na odczytaniu nominacji do polskich nagród filmowych, wtedy do pierwszych nagród. Prezydent Polskiej Akademii Filmowej. Prezydent Polskiej Akademii Filmowej, tak. Ponieważ wtedy zakończyły się prace nad fotoamatorem i trwała fantastyczna przygoda z pokazywaniem fotoamatora na całym świecie. No i sukcesy światowe tego dokumentu. Absolutnie tak. Teraz Darek jest na planie filmowym, reżyseruje. W tej chwili trwają zdjęcia do serialu, który przygotowujemy w koprodukcji polsko-czesko-ukraińskiej. Zasada przyjemności i Darek po prostu teraz właśnie o tej porze jest na planie. Zabrakło prezydenta, ale nie przeszkodziło to w ogłoszeniu tegorocznych nominacji do polskich nagród filmowych. No i właściwie jeśli chodzi o głównego faworyta, film, który zdobył tych nominacji najwięcej, to wielkiej tutaj chyba niespodzianki, zaskoczenia nie było. No chyba nie ma, chociaż dla mnie jest to pewnego rodzaju zaskoczenie, bo nie wiedziałam, że aż tyle nominacji, bo jak tutaj na szybko wyliczyliśmy, to Cicha Noc w reżyserii Piotra Domalewskiego otrzymała 11 tych nominacji. Warto przy Cichej Nocy też zauważyć, że jest aż czwórka nominowanych aktorów za role drugoplanowe i w jednym wypadku za pierwszoplanową. To jest fantastyczne, ale też Piotrek za reżyserię i na pewno jako najlepszy film. No to są te główne kategorie oczywiście też ogromnie ważne. Też zdjęcia, no i oczywiście te aktorskie, Agnieszka Suchora, Arkadiusz Jakubik, Tomasz Ziętek czy Dawid Ogrodnik. Ogrodnik, oczywiście, że tak. No wszystkim ogromnie. skromnie, z całego serca oczywiście gratuluję. Kolejnym faworytem były Powidoki. Na kolejnym miejscu Pokot. Twój Vincent, tak wygląda ta statystyka. Bardzo miła niespodzianka. W tym momencie film nominowany do Oscara, animacja Twój Vincent. Tak jest, trzymamy ogromnie kciuki. Ja się bardzo cieszę z tych wszystkich nominacji i w polskich nagrodach filmowych, no i oczywiście ogromnie trzymam kciuki za Oscary. Ja chciałam tutaj jeszcze jedną rzecz dodać. Ogromnie się cieszę z nominacji dla Ani Jadowskiej za Dzikie Róże, za reżyserię. Ciekawostka, bo tylko jedna nominacja dla tego właśnie filmu, ale w bardzo prestiżowej kategorii. Tak jest. Aniu, ogromne gratulacje z tego miejsca. I ja chciałam jeszcze dodać jedną rzecz. Ja się właściwie podwójnie cieszę z powodu Cichej Nocy i Dzikich Róż, dlatego że to są uczestnicy Skryptistu. To jest program scenariuszowy, który również organizuje Niezależna Fundacja Filmowa. Powiedzmy może jeszcze o kategorii, no bo to jest też ważna kategoria od kilku lat. Film dokumentalny. Zostały docenione 3 tytuły. Tak, po pierwsze 21 razy Nowy Jork. 3 nominacje za montaż i za zdjęcia, no i oczywiście w kategorii film dokumentalny. Kolejny dokument to Beksińscy. Album wideofoniczny. Tak. I trzeci film, Młynarski piosenka finałowa. Ja się ogromnie cieszę z tej kategorii. Fantastycznie, że kilka lat temu postanowiliśmy, że ta kategoria zostanie do polskich nagród włączona. To jak już mówimy o dokumencie, to powiedzmy też o serialu. Tutaj 3 tytuły. Belfair, Diagnoza i Wataha. To są te 3 tytuły, które uzyskały nominacje. Zwycięzcą zeszłorocznych Orłów był Belfair. Ciekawe, czy w tym roku ta sytuacja się powtórzy. Zobaczymy. Zobaczymy już niedługo. 7 marca spotkamy się z wszystkimi nominowanymi i poznamy nazwisko laureata Nagrody za Osiągnięcia Życia. A ceremonia Orłów w tym roku odbędzie się 26 marca. A z Violettą Kamińską rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a Orła dla najlepszego polskiego filmu ubiegłego roku mają szansę dostać filmy nominowane w tej najważniejszej kategorii, czyli filmy Cicha Noc, Pokot i Twój Vincent. To jeszcze jeden filmowy akcent ode mnie, ponieważ dziś urodziny obchodzi John Williams, amerykański kompozytor, jak Państwo wiedzą, pewnie głównie kompozytor muzyki filmowej i to właśnie on jest autorem muzyki do sagi Gwiezdne Wojny. No to teraz fragment muzyczny Nowej Nadziei, 4 epizodu. Przed Państwem Cantina Band. Ten fragment muzyczny z Gwiezdnych Wojen z najlepszymi życzeniami od trójki dla Johna Williamsa. Tak, to trójka. Do 11 zostało 7 minut, w związku z tym za 7 minut serwis informacyjny. Tak, będą informacje. Face nothing you could love. Just waiting for, waiting for, waiting for deadly storm. How could I forget who I used to be? Chasing dreams, but now.